Wschodniopomorskim na trasie S3 na odcinku węzeł Klucz, węzeł Pyrzyce, miejscowość Gardno. Tam zderzyło się aż 5 samochodów osobowych, 7 osób zostało rannych. Zablokowany w tej chwili jest wjazd z A6 na S3 węzeł Klucz w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego i to utrudnienie może jeszcze potrwać około godziny. 22 5320, przypominam, to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 kwietnia, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nadchodzi załamanie pogody, śnieg sypać będzie na Śląsku i w Małopolsce. Już teraz nie brakuje wypadków. W serwisie Trójki o wyjątkowym odpuście w Krakowie i wyznaniu księcia Harego. Kierowcy, noga z gazu w Małopolsce i na Śląsku, będzie sypać śnieg i tak będzie nawet do środy. W Beskidach może spaść od 20 do 40 cm śniegu. Trwają powroty ze świąt. Jak Państwo słyszeli przed chwilą, zablokowany po wypadku jest wjazd z A6 na S3 na węźle Klucz w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Tylko wczoraj, Wielkanoc, w ponad 50 wypadkach zginęły 4 osoby. W Wielką Sobotę w 80 zdarzeniach zginęło 8 osób. W południe na przejeździe kolejowym w Krężnicy Jarej pod Lublinem ranny został starszy mężczyzna. 80-latek wjechał na przejazd wprost pod nadjeżdżający pociąg. Lokomotywa uderzyła w tył auta i zakleszczonego w pojeździe mężczyznę wydobyli strażacy, przekazali ratownikom, mówi Kamil Karbowniczek z Biura Prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem wjechał pod pociąg pośpieszny relacji Przemyśl Poznań. Kierowca samochodu osobowego po reanimacji został przetransportowany do szpitala w Lublinie. W pociągu podróżowało około 250 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pociąg z Przemyśla do Poznania odjechał z opóźnieniem sięgającym 1,5 godziny. To jeden z najstarszych i najpopularniejszych odpustów w Polsce. W poniedziałek wielkanocny, zgodnie z wielowiekową tradycją, na krakowskim zwierzyńcu odbywa się Emaus. Pierwsze wzmianki o odpuście sięgają średniowiecza. W lany poniedziałek mieszkańcy Krakowa szli do kościoła świętego Salwatora, aby upamiętnić przyjście zmartwychwstałego Jezusa wraz z uczniami do miejscowości Emaus. Wzdłuż ulic przy kościele świętego Salwatora sprzedawcy jeden obok drugiego rozstawili swoje kramy. Zachwalają słodycze. Głównie watę cukrową, obwarzanki, cukierki czy pierniki. Ale stoiska uginają się przede wszystkim od zabawek, głównie plastikowych, ale nie brakuje też tradycyjnego rękodzieła. Tradycyjnie jak co roku ptaszka glinianego. Kołatkę, która też jest tradycyjną zabawką Emausu. No i oczywiście Żyd kiwający się, który przynosi szczęście, bo jak wiemy, kto nie ma z Emausu Żyda, tego spotka ciężka bida. Tradycja jest tradycją, no każdy coś musi z tego Emausu przynieść do domu. Cukiery i miśki, i precle, i to wszystko cudownie. Zgodnie ze zwyczajem z kościoła świętego Salwatora ulicami zwierzyńca przeszła procesja. Na jej czele niesiona była rzeźba zmartwychwstałego Chrystusa. Dla wielu krakowian wizyta na Emaus to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zwyczaj pochodzący ze średniowiecza przetrwał do dziś. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wielokilometrowe korki na drogach prowadzących do nadmorskich miejscowości utworzyły się we Włoszech. Wielkanocny poniedziałek, który zgodnie z tradycją jest dniem wyjazdów na wycieczki za miasto. Oblężone są wszystkie plaże w rejonie Rzymu. Wielu zdecydowało się na pierwszą w tym roku kąpiel w morzu. Największy ponad 20-kilometrowy korek utworzył się około południa w Ligurii w rejonie Imperii na północy kraju. Książę Harry wyjawia dziś, że w niemal 20 lat po śmierci matki księżnej Diany szukał pomocy psychiatrycznej. W wywiadzie dla Daily Telegraph opowiada o tym, że musiał radzić sobie z długo wypieranym żalem. A wszystko to po to, by zachęcić Brytyjczyków, by szukali pomocy u specjalisty. Diana, Princess of Wales, has been badly injured in a car crash in France. Książę Harry miał 12 lat, gdy usłyszał tę wiadomość. Teraz opowiada o traumie, którą dusił w sobie przez dekadę. Chowałem głowę w piasek, deklaruje w rozmowie z Daily Telegraph. Nagle cały ten żal, którego nigdy nie przepracowałem, wypłynął na powierzchnię. Pomyślałem, że muszę sobie dać radę z niemałą liczbą rzeczy. Niemal 20 lat o tym nie myślałem, a potem nagle nastąpiły 2 lata totalnego chaosu. Książę Harry jest przekonany, że parokrotnie był na skraju załamania nerwowego.

And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me? Is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me? Marlon Brando, I was Steve McQueen, you were KY Jelly, I was Vaseline, you were the father of Mr. Clean. You were the whore and the beast of Babylon. I was a Rin Tin Tin. And is this what you wanted? Yeah. To była jedna z naszych pierwszych, ulubionych, aksamitnych piosenek. Pomyślałam, że dziś w specjalnym wydaniu audycji to jest dobry czas, dobry moment, by znów po nią sięgnąć. A dziś specjalne wydanie aksamitu, ponieważ słyszymy się o innej porze i dzisiaj z czystym sumieniem mogę powiedzieć dzień dobry, Anna Gacek. I dziś także aksamit w innym wymiarze, rozmiarze właściwie, XS, co znaczy extra small, czyli malutki, bo dzisiaj tylko godzinne wydanie audycji, ale pomyślałam, że może też znaczyć extra special, czyli naprawdę wyjątkowy. I tak dzisiaj myślę o każdej z wybranych przeze mnie piosenek. Back and forth from all the biggest parts of town. She's got a longest drive than many, but she's always looking down because her gaze is such that it weighs too much on the passers-by. She likes them tall men with at least half a brain and a barren chat. Keeps them coming back again, but a long stride and a leopard hide is all I ever see. But there she goes in her trademark clothes, away again on a private plane. Baby, stay with me. Going out to smoke, save one for me. My big town girl. Whoa, my big town girl. She's forever in a rush between you and me. One time I think I tried it on, but you know she's a lady. Oh, she's got her way and thinks I'm okay to be her pal. No, I've never had the time to wait around for a dame. But if I knew that we could make it, I'd wait around for Jane. Could I suit her better than that dark blue sweater? Probably not. But there she goes in a trademark clothes, away again on a private plane. Baby, stay. And if you're going out to smoke, save one for me. Bright lights, big city, I got the top down. So do your hair up pretty, babe. Desert palms and a silver stream. I got a valet ticket, so won't you ride with me? And if it's all the same, babe, let's get out of the game. Give me half a chance, cause you're due for some romance beneath the bright lights. Big city, I got the top down, so do your hair up pretty, babe. Desert palms and a silver screen. I got a valet ticket, so won't you ride with me? Bright lights, big city, I got the top down, so do your hair up pretty, babe. Silver screen, I got a valet ticket, so won't you ride with me? Oh, my big town girl. Oh, my big town girl. Oh, my big town girl. Oh, my big town girl. Big Town Girl to Cameron Avery z płyty Ripe Dreams, Pipe Dreams. Dziś pierwsze minuty audycji to muzyka młodych romantyków. Chyba każdy z nich nieco by się oburzył, gdyby usłyszał takie określenie, ale zarazem w tym bardzo bliskim kręgu towarzyskim, ponieważ wszyscy państwo się doskonale znają, lubią, a najbardziej lubią ze sobą współpracować, gdzieś towarzyszy ich twórczości taka aura niespełnionej, tajemniczej, namiętnej miłości, tej fali, której zawsze jednak dają się porwać, nawet jeśli wjedzie najpierw na pokuszenie, a potem już tylko na manowce. Najpierw o takim obliczu miłości śpiewali panowie. Teraz odezwie się pani. Zostawiliśmy romantyczność za plecami, a przed nami wielka tajemnica, bo ten utwór zbyt wiele nie zdradził. Czy poprzednia piosenka powiedziała wszystko? Nie wiem, bo głos dobrze już znany słuchaczom Aksamitu, ale do tej pory z singli, a tym razem po raz pierwszy z debiutanckiej płyty Alexandry Savior, albumu Belladonna of Sadness, utwór Till You're Mine. A przed chwilą też nowa płyta, to album Sincerely Future Pollution, nowy album Timber Timber. Tajemnica między innymi dlatego, że bez słów. To teraz już z nimi. I circle the dome, the floating cathedral. This does not look like home. Oh, is this Ravenna? Is this Venice or Rome? I cannot remember. It's been like this for such a long time. Sarah, Sarah, give today some time. Stay awake a little while. Sarah, Sarah, Sarah says I'm on fire. Trying to romanticize Sarah, Sarah. Give this a bit more life. Stay a little longer now, Sarah. The pier meets the boardwalk, the midway, the ride. Half a man. The king of devotion. His death on Instagram. Sarah, Sarah, give today some time. Stay awake a little while. Sarah, trying to romanticize Sarah, Sarah, Sarah, smile one more time. Remember I could be kind. Sarah, Sarah, give this a Nie wiem, czy to płyta dla romantyków, ale z pewnością dla marzycieli. Szósty album kanadyjskiej grupy Timber Timber, Sincerely Future Pollution. Tak się kończy. Ale chciałabym teraz wrócić w tej palecie nastrojów i emocji w dzisiejszym Aksamicie do wątku tajemnicy. Bo tajemnica prowadzi wszystkie 7 odcinków bardzo dobrego serialu Big Little Lies. Już wspominałam o tym w jednej z trójkowych audycji, także w kontekście znakomitej ścieżki dźwiękowej. Myślę, że dla tych, którzy czerpią przyjemność z oglądania seriali i jeśli można wyłonić jakieś części, elementy tego, co sprawia, że coś nas przyciąga do filmu, czy do jakiegokolwiek właściwie dzieła sztuki, no to w dziełach sztuki filmowej pewnie jest to scenariusz, reżyseria, obsada, zdjęcia, montaż i tak dalej, ale prawdziwy fan muzyki zawsze jeszcze wskaże, jeśli oczywiście mu się podoba, że tak, w tym była świetna muzyka i proszę mi uwierzyć na słowo, w tym serialu ścieżka dźwiękowa jest znakomita i jeśli mnie pamięć nie myli, ten utwór towarzyszy podróży samochodem. W serialu po prawej stronie okna był piękny ocean. Jeśli ktoś teraz w równie pięknych okolicznościach przyrody prowadzi samochód, zazdrościmy. I just kept hoping the way would become clear. I spent all this time trying to play now and find my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming. Yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feelings. I have found it. So please don't take my feelings. I have found it. That if I wanted to, just kept going, I just kept going, and hoping I'm growing near. Well, that's good and fine. I spent all this time trying to find my way here. And I've been having me a real fun time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. Yeah, if I wanted to. Alabama Shakes, This Feeling. Dziś w Aksamicie w kontekście ścieżki dźwiękowej serialu Big Little Lies, ale oczywiście i przede wszystkim to z drugiej płyty amerykańskiej grupy, albumu Sound and Color, który za kilka dni będzie obchodził zresztą swoje drugie urodziny. I jeszcze raz w Aksamicie ścieżka dźwiękowa serialu, tym razem The Man in High Castle. Słuchaliśmy już kilku piosenek z tego wydawnictwa. Piosenek bardzo dystyngowanych, eleganckich, klasycznych w formie, a zaskakujących jedynie nowym wykonaniem, bo to utwory, mogę to powiedzieć spokojnie w kontekście tych, które wybrałam na dziś, doskonale znane, ale to, co jest wielką przyjemnością, to, że dzięki Norze Jones i dzięki Beckowi odkryjemy je za chwilę na nowo. To the sea, darling, so echoes. Beck i jego wersja Can't Help Falling in Love, a wcześniej Nora Jones i słynne Unchained Melody. Skoro tajemnica dziś w Aksamicie, to będzie tajemnicza zapowiedź, czy może raczej tajemnicza jeszcze przez 5 minut dziewczyna. Dziewczyna w t-shircie. Thank you. Dziewczyna w t-shircie, no bo na okładce tej płyty tak właśnie wygląda. Tej płyty, czyli albumu Sprained Ankle, Julian Baker, dziewczyna z Memphis, Tennessee. To jest płyta, do której z pewnością będziemy wracać w wieczornych wydaniach Aksamitu. Chasing down a wildfire. Are you trying to make a cold liar out of me? You wanna get high. You overcome those desires before you come to me. I think your mama's kinda sad. And your papa's kinda mean. I can take that all away. You can stop playing it out on me. Me. Me. She keeps a pen behind her ear in case she's got something she really, really needs to say. She puts it in a notepad. She's gonna write a book someday. Of course, the only part that I want to be is about her time spent with me. Would you die to know how you're seen? Are you getting away with who you're trying to be? There's things upon the earth that we must really try to defend. A lonely beast, a kind heart, something weak and on trend. I do it all for her for free. I need nothing back for me. Sweet a deed may be, than to love something enough to wanna help it get free, free, free. Is there something on her mind, something she needs to get by? Do you cry sometimes? Do you cry? Say you love me most when I don't know I'm being seen. Well, maybe someday when God takes me away, I'll understand what the fuck that means. I just know your mama's kinda sad, and your papa's kinda mean. I could take it all away. You can stop playing that shit out on me. Me. Me. Is there something on your mind? Something you need to get by? Do you cry sometimes? Do you cry sometimes? I know your mama's kinda sad. I know your papa's kinda mean. I would take it all away. You can stop playing that shit out on me. Me. Thank you.

Przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekier, zapraszam do Radionawigatora. Same dobre informacje, bo nie ma już utrudnień w województwie łódzkim na autostradzie A2 na odcinku Dąbie, węzeł Wartkowice, miejscowość Kraski, gdzie doszło do wypadku. Były utrudnienia, teraz już jedziemy bez problemów. Bez problemów też w województwie zachodniopomorskim pojedziemy trasą S3 na odcinku węzeł Klucz, węzeł Pyrzyce, miejscowość Gardno. 22 5 3 2 0. Przypominam, to nasz numer do Radio Nowi.